i ta katolicka moja rodzina, Kościół przez 40 lat nie pokazał mi tego, co ja tutaj zobaczyłem w 3 miesiące, załóżmy, nie? Także ja gdzieś tam miałem Boga ze sobą, on chyba nade mną czuwał, bo ja byłem naprawdę złym człowiekiem. I tutaj nie ma co się chwalić, czy tam były jakieś areszty kryminalne. Jestem alkoholikiem, który 12 lat nie pije już, także jestem po jakichś leczeniach. Ja miałem rozwody podpisane, żona naprawdę wspaniała, także prawie zepsułem sobie całą rodzinę, zepsułem sobie szkołę, pracę, miałem zdawać studia, wtedy byłem zatrzymany, miałem licencję do jakichś szkół tam detektywistycznych. Także ja sobie wszystko zasypałem, to co mogłem mieć, ale widocznie tak było, bo te wszystkie złe rzeczy, które zrobiłem w życiu, one wyszlifowały mi jakiś charakter i dzisiaj jestem tu, gdzie jestem i sobie myślę, że jakbyś Adam nie poszedł do tego aresztu, albo nie zrobiłbyś tamtych rzeczy, albo nie był alkoholikiem, to byś tego nie wiedział, co wiesz i byś dzisiaj tu nie siedział. I dzisiaj dziękuję za to Bogu, że byłem w więzieniu, że zrobiłem to, co zrobiłem, że byłem zły, no ale co, nie wiem, przepraszam, ale uczucia są wiadomo jakie. No, dziękuję, że mnie przyjęliście i to już chyba na tym skończę, bo jak dalej już pójdę, to będzie wtedy już się nie będę mógł zahamować od tego, co tam się dzieje w środku mojej, nie? No to i to jest piękne. No ja po prostu gdzieś 40 lat należałem do jakiejś organizacji, z której nikt ze mną nie rozmawiał, nie? Zdobyłem jakieś płatki, obrazki i coś tam do mnie mówił i no wiecie jak jest, ale ja tutaj przyszłem ze swojej chęci, przyjechałem tu półtorej godziny kolejką, a tak naprawdę 1000 kilometrów, a normalnie 40 lat chodziłem pod kościół, pod klatkę i sobie robiłem jaja z tego, nie? I cała moja rodzina w sumie jest tam tak blisko i oni teraz myślą, że ja sobie robię z nich jaja, ale sami wiecie jak jest. Także ja sobie idę drogą tą, którą ubrałem. Trochę żona i dzieci moje są takiego samego myślenia co ja, ale no nie są jeszcze tak daleko. Żona tam mówi o jakiejś odwadze i że to jeszcze nie jest ten czas, no ale dzisiaj Robert to wytłumaczył, jak jest tym czasem. Że to właśnie zaczynamy od tego, co teraz. Także no, wiem, że będę miał pod górkę, no bo nie mam nikogo tam koło siebie, żadnego społeczeństwa, żadnego miejsca, w którym mogę się spotkać, z kimś mogę się pomodlić. Ale będę robił wszystko, żeby znaleźć chociaż już jedną jakąś koleżankę z Ferdy, którą będę próbował, bo mój niemiecki przede wszystkim jest na poziomie A1, mimo że jestem tam 9 lat już, to mój niemiecki no jest niestety, jak dzieci poszły do szkoły, to ja pracowałem cały czas z Polakami, nie było czasu na szkoły, ja tam nie pojechałem, żeby ktoś mi dawał jakieś dotacje, jestem ogólnie z zawodu lakiernikiem samochodowym. Także od pierwszych dni nie udziłem tam od państwa, tylko pracowałem i jak wyjeżdżałem do tych Niemiec, to powiedziałem, że któryś z nas będzie miał gorzej, żeby ktoś miał lepiej. I zanim pojechaliśmy tam 10 lat temu, to dzisiaj tak to odbieram. Moje dzieci mówią płynnie po niemiecku, moja żona tak samo, a ja wcale. I powiedziałem to 10 lat temu i powiem, czy przyznacie mi dzisiaj rację? No, no tak. I wyjeżdżając powiedziałem, że nie jadę tam po to, żeby mi się żyło lepiej, tylko żeby może oni tam kiedyś nie musieli być w Biedronce na kasie przysłowiowej. Chociaż tam wcale też nie jest tak jak jest, bo ja jestem tam zwykłym czarnym pacjentem, który dostaje taką samą kwotę jak niektórzy ludzie tutaj, tylko może tak wyglądać. No ale uratowało mi to życie pod tym względem, że odcięłem się też od towarzystwa. Miejsce, w którym się wychowywałem, no to niestety no, na 15 moich kolegów 14 to byli osoby karane. To nie było moja wina, że ja byłem w takim miejscu i no i że tak się potoczyły moje losy, ale tak jak powiedziałem wam, dziękuję za wszystkie te złe rzeczy, które mnie spotkały w życiu, bo teraz dostaję za nie dobre, no i wiem, że to nie był przypadek, po prostu. Także nie będę sobie jakoś ty się teraz nad sobą rozżalał, że byłem niedobry czy zły. Bóg mi przebaczał te wszystkie złe rzeczy i no widzę to do teraz, nie? Że jak miał być dla mnie niesprawiedliwy, no to bym tu nie siedział albo nie wiem, zginął w wypadku, bo 3 miałem i z żadnego wyszłem bez szwanku. No to chyba też nie był przypadek. I dzisiaj sobie już sklejam te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam były ze mną do tyłu i kiedyś sobie mówiłem często, nie? Tak jak zacząłem na przykład sięgać po tą Biblię i z dnia na dzień zabrało mi przekleństwa. Klnęłem tak, że normalnie to było nie do opisania. Wiadomości, jak nagrywałem głosowe do kogoś, to na 3 minuty używałem 50 wulgarnych słów i powiem wam, od kiedy wziąłem pismo do ręki, to trwało dosłownie tydzień. Oni mówią, co jest z tobą? Ja wiesz, żona, naprawdę, mamy dzieci, córka 18 lat, 10, my przeklinaliśmy w domu, dzieci mamy naprawdę dobrą żonę, bardzo dobrą rodzinę stanowimy, oni bardzo jesteśmy związani ze sobą, ale ten wulgaryzm był taki włożony, że w końcu teraz mi to uciekło i próbuję żonę gdzieś tam jeszcze nakierować i powiem wam, że zabrało mi przez pismo to z dnia na dzień. A było naprawdę niesmaczne, jak z boku teraz słyszę i sam jak siebie słyszałem, bo to ani fajne, ani... Także ja wam powiem, z mojej strony same superlatywy i jak będzie się to rozwijało w takim stopniu, to ja będę tak samo chyba szczęśliwy. Chociaż już jestem, nie? No, to jest piękne, co mówisz, natomiast... Ostatni raz tak przypomnę, że mówiłem na spotkaniach alkoholowych 13 lat temu na meetingu, jak gdzieś tam poszłem, bo też gdzieś ten alkohol wskoczył w moje życie tak bardzo szybko, a byłem niedobry dla otoczenia, naprawdę niedobry dla otoczenia, przede wszystkim dla kobiety, która jest... No jakbym był na... W stronie kobiety to nigdy w życiu nie siedziałbym z takim bydlakiem jak ja dłużej niż rok, nie? Ale jednak teraz jak se cofnę do tyłu, ta nasza miłość 20-letnia, gdzie tam druga historia, poznawał mnie przyjaciel z nimi tam, wszyscy w koło nie dali rady. Było nas 27 par. a my jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. I mamy następnie też dziecko, a i tak też musiało być. Ona musiała chyba to ze mną przejść, żebyśmy byli teraz, gdzie jesteśmy. I no nie naprawdę przyrzekam, nie żałuję żadnej decyzji w życiu, którą zrobiłem, nawet jeżeli większość była zła, bo dzisiaj sobie tłumaczę, że bez tych złych, no nie miałbym tych, które mam teraz po prostu. I nic nie dzieje się bez przyczyny. I dziękować Bogu. I chcę od was nabrać wiedzy, żebyście w ogóle od innych sióstr i braci i po prostu podążać tą samą drogą, co wy. Nie, nie będę mówił, że jest za późno, po 42 lata i nigdy w życiu, no naprawdę nigdy w życiu tego akurat bym nie przepuścił. Jakby ktoś mnie kiedyś zadał, czy ty tam gdzieś tam pójdziesz na jakiś zbór, to wszystkich też odgórnie nazywałem jechowymi tam, czy, bo bardzo dużo mam takich na dzielnicy kolegów, dużo z mojej dzielnicy. I tak jakoś byłem zawsze, no postronny, no, chowała mnie ulica, o tak powiem, a więc ja nie mam nic mądrego do powiedzenia w sumie. Jak ktoś by posłuchał, to albo by nie wierzył w to, co mówię, albo by powiedział, że troszeczkę konfabuluję. A nie mam ani ochoty, ani też potrzeby was kłamać, bo no bo nie. Kłamałem już w jednej spółdzielni i już tam po prostu nie chcę, żeby to tak jakoś wyglądało. Niedzielne spotkania, wiecie, w wyszykowanych butach, a za drzwiami tam kum. I to takie wszystko sztuczne. Tak ja to dzisiaj odebrałem, że a chcę iść tam, gdzie są ludzie prawdziwi, a wy wyglądacie na prawdziwych. Ja bym w tym momencie już naprawdę zakończył, dziękuję, bo jak nie powiecie, żebym się zatrzymał, to zaraz mi się taki śmigło zakręci, nie? I powiecie, ty, to może już jedziemy, co? Jeszcze spokojnie, ale pijemy herbatkę. Daj nam się trochę poznać. Teraz tak troszeczkę ze mnie zeszło już, no. Ja tylko powiem, że to, co opowiadasz, te różne takie cudowne wydarzenia z Bogiem, to jest rzeczywiście wyraz Bożej łaski i działania w twoim życiu. Natomiast dobrze jest, żeby też rozumieć dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to tym, co jest naszą największą potrzebą w życiu, to nie to, żeby nam się tutaj jakoś tam sprawy układały i żebyśmy byli szczęśliwi, żeby Pan Bóg nas prowadził tymi najtrudniejszymi drogami. Trzeba iść pod górę też, nie? Jak będzie wystawał nas na próby i zdaje sobie świetnie z tego sprawę, nie? No, naszą największą potrzebą jest przebaczenie naszych grzechów, uwolnienie nas w ogóle z grzechów. Bo to jest największy problem każdego człowieka. Dokładnie. I tak jak opowiadasz w swojej historii, to nie trzeba cię przekonywać, że byłeś grzesznikiem, bo dobrze wiesz, że byłeś w niewoli grzechu, przekleństwa, kłamstwa i inne rzeczy. Więc my też mamy swoje historie i wiemy, że no, każdy człowiek jest niewolnikiem grzechu. Zresztą Pan Jezus to powiedział, więc to nie są nasze wnioski jakieś życiowe, tylko powtarzamy to, co jest napisane w Bożym Słowie. I nasze przyjście do Pana Jezusa i nasze nawrócenie przede wszystkim no, polega na tym oddaniu się mu siebie w tym naszym grzesznym stanie, żeby nam przebaczył, żeby nas oczyścił i żeby przede wszystkim nas uczynił nowymi ludźmi, że kiedyś byliśmy właśnie sługami grzechu, sługami nieprawości i nie było w nas Bożego życia. Nie było Bożego życia. Tylko była właśnie ta ciemność, ten grzech. A Bóg po to dał Jezusa Chrystusa na tą ziemię, żeby nasz grzech zaniósł na krzyż i z krzyża przez wiarę w Niego płynie dla nas to nowe życie, nie? I to jest no, tą fundamentalną naszą potrzebą, przemiana naszych serc, przemiana naszego życia i zbawienie nas z grzechu i od konsekwencji tego grzechu. Bo tutaj na ziemi już zasmakowałeś, jakie są konsekwencje bolesne czasami, ale to jest jeszcze nic w porównaniu z tym, co czeka człowieka w wieczności, jeśli się nie opamięta z grzechów, jeśli nie uwierzy w Jezusa Chrystusa. Więc tutaj naszą największą potrzebą jest właśnie przebaczenie grzechu i uwolnienie nas od doczesnych konsekwencji, ale przede wszystkim od wiecznych konsekwencji, od wiecznej kary, piekła. Nie? Więc tutaj no, to jest coś, co ważne jest, żebyśmy za to byli wdzięczni i z tego powodu dziękowali, a te inne rzeczy, które doświadczamy, to są takim dodatkiem Bożej łaski do naszego życia. Nie, to dziękowanie to też nauczyłem się robić takie rzeczy, że naprawdę nie tylko tak jak przysłowie mówi, że jak trwoga jest tam gdzieś, tylko naprawdę uważaj też co mówisz, bo szwagra mam, który gdzieś tam przedwczoraj, na przykład czy tydzień temu jak byliśmy w Bremen, dostał sepsę i bardzo straszne wyniki, on jest tam też w przyszłości strasznym człowiekiem i na balkonie właśnie jakieś coś takiego napomknął, że on właśnie wyprosił Boga, żeby mu zabrał życie. I wtedy powiedziałem do niego taki żart, nie żart, ale on już któryś raz to powtarzał, że wyjeżdżam do Polski, jakbyśmy się nie widzieli, to spoczywaj w spokoju. On to mega źle odebrał, pokłóciliśmy się wtedy na tym balkonie i teraz minęło 3 tygodnie, no i wczoraj dzwoni jego żona i mówi, Adam, on jest na intensywnej terapii. Ja mówię, chcesz mi coś powiedzieć? Bo ja do żony, a no jak na intensywnej terapii? No tam wiesz, węsły chłonne, tu wysypka, jelita, wszystko, on ma 40 stopni gorączki chyba umiera. No i córka na mnie z mamą, z żoną, no nikt nic nie powiedział, nie? I także naprawdę, wstaję rano i dziękuję za to, że wstałem, dziękuję za to, że idę, robię sport, także biegam gdzieś tam, jakieś lekkie atletyki, robię po prostu co mogę i też myślę, że to on daje mi coś takiego, bo ja nigdy w życiu też nie czułem czegoś takiego, ja 10 godzin fizycznie pracuję, gdzieś tam tylko 5 godzin odpoczywam, muszę się zająć trochę dziećmi, żoną, z czasu dla siebie mam tak naprawdę 3 godziny, wszyscy w moim znajomym w koło tylko narzekają, marudzą, mówią, że ich coś boli, że nie mają czasu, a ja od tego czasu, jak gdzieś tam jestem z nim, to mam same takie, ale dlaczego ci jest, jak będziesz tak siedział, no to będzie ci źle, spróbuj coś zrobić, chodź tutaj, chodź. I widzę, że w ogóle to społeczeństwo, te katolickie, czy w ogóle ludzi, wszyscy są mega nastawieni tak negatywnie do życia, do tego, co się dzieje, do pracy, do niechęci, do zdrowia i to się tak kumuluje, że teraz nawet już zacząłem odchodzić, bo te rzeczy, które kiedyś mnie bawiły albo dawały mi takie, no nie wiem, te wasze pieniądze, samochody, czy tam srutu, tutu, pęczek, drutu, to teraz mnie to w ogóle nie, dla mnie to już wesołe, nie? Teraz wsiadam sobie na rower, jadę 120 km i schodzę z niego i się cieszę i mówię, no dziękuję ci, że tu przyjechałem i on nie umiał tego złapać, ale co ciebie tak cieszy? Aha, to co ciebie tak smuci, nie? Ja w sumie mam w kieszeni parę euro, ale to nie jest ważne, ile ja mam tego euro, ważne jest, co mam tutaj. I nigdy w życiu nie czułem takiego stanu, jak czułem teraz, bo jednak cały czas byłem za tym grzechem, cały czas pogoń za tym, co jest teoretycznie niby szczęście, na koniec jest nieszczęście. I dzisiaj mam to, w jakiejś części mam to, także raczkuję sobie powoli chyba w dobrą stronę. I tak jak powiedziałeś, dziękuję za to, co dostaję i nie tylko proszę o to, co chcę. No, zanim ja poproszę, co chcę, to wydaje mi się, że on już to wie, co ja chcę. Także ja jestem na poziomie do was naprawdę jeden i z tego tytułu się tylko głupio czuję, że jakbyście zapytali, o czym mówi Ewangelia Jakaś, to nie umiem wam odpowiedzieć, bo na razie jestem na etapie, że czytam, słucham, ale wchodzi mi już to, że zanim wstanę, idę do pracy albo wsiądę na rower, to mam już takie 5 minut, ja przez 40 lat nie czytałem żadnej książki, miałem same pały, negatywne zachowanie, byłem zawieszany w prawach ucznia, no tragedia goni tragedię, a dzisiaj sobie siadam, wyciągam Słowo Boże i to mi daje takie... Adam, nie trzymałeś żadnej książki w życiu. Lumpie miałeś same dwójki i nigdzie cię nie chcieli. A dzisiaj sobie wyciągam, jechałem do was, zabrałem w kolejkę, tak jak dostałem w prezencie. Adam, gdzie ty jesteś? Jak? Ty jeszcze 3 lata temu robiłeś coś niedobrego, a dzisiaj czy... No ale robi mi to fan. I dziękuję za to po prostu, za to dziękuję. No i nie sprawiało mi takiej chwilowej przyjemności, bo te przyjemne rzeczy naprawdę... Co banuj mnie kiedyś, to teraz są już dla mnie jakoś takie chyba nieśmieszne. Nie? Też widzę, jak się odsuwa ode mnie społeczeństwo, ale ja już jestem też na takim etapie życia, że kto jest mi potrzebny? Wy, my, on, ja sam. I, a dalej przerobiłem już tego tyle, że na koniec i tak było figa z makiem. Nie? I, także dzisiaj skupiam się przede wszystkim na sobie. Nie? I, bo jak na sobie, to to się odbije dalej i wtedy jestem dobrym człowiekiem dla siebie, a żeby pokochać jego albo to muszę pokochać siebie. A dotychczas było tak, że ja sam nienawidziłem siebie, przychodziłem do Australanu i nazywałem się bydlakiem i to było dla mnie okej, no Adam, ogólnie jesteś niedobry, no to chyba nie myślisz, że masz syn ordery przepijać. A dzisiaj rano przychodzę i naprawdę mówię, że jestem, tak daję sobie plus, ale widzę później tego, no taki, piękny to jest, naprawdę, naprawdę piękny. I niech ta chwila trwa, tak powiem i wiem, że będzie ciężej, ale... Tak, no. Życzymy ci, żeby ci jak najdłużej trwała ta radość. Nie, ona musi po prostu, naprawdę, bo całkowicie inny człowiek jest i nie chce się widzieć takiego, jak ci widziałem, bo już to jest słabe. Stamtąd pan tylko zjazd na dół, a to może nie za bardzo na tym dole chciał być tak. Jak już mnie tak pokochał, to niech mnie zabiera trochę, ja się będę starał, nie? I no. Zrobiło się w głowie coś takiego, co naprawdę, nie wiem, co by... No po prostu nie mam na to odpowiedzi, także to też nie jest przypadkiem, że ktoś mnie tam gdzieś poznał, pociągnął mnie za rączkę, choć coś powie i to zadziałało, nie? No bo, no, naprawdę to jest fajne. Jeszcze się napiłem. Jakbym mówił za dużo albo coś ten, to zwróćmy uwagę. Adam, nie, no to właśnie chcemy tutaj. Wystarczy, nie? Nasi? Tak, nasi? Kogoś próbują. Rozmawiają. Witam. Witaj, Sławek. Czy normalnie jak macie takie niedzielne spotkania, to duża jest nasza grupa? Niedzielne? Zależy kiedy. Tak, wypełniamy tamtą salę dosyć. Wypełniacie tam salę. Raz mniej, raz więcej, ale tak mniej więcej tam się mieścimy. Ludzie dojeżdżają tylko stąd, czy są też osoby... Z Kościerzyny aż po Słupsk. Kościerzyny aż po Słupsk, no to kawałek, nie? No, tak z całej okolicy tutaj przyjeżdżają do nas. Nalej Bogusi herbatkę, tamta jest zaparzona, tamta jest około ciebie. Dzisiaj tak się zastanawiam, dlaczego te kościoły są tak wypełnione po brzegi, że tam się nie mieści ludzie, a tak naprawdę fajne rzeczy można usłyszeć w tym miejscu, gdzie ludzi jest tak mało. Hmm. Nie? Tak dzisiaj sobie to przemyślam, jak zaślepiona jest, czy już nie mówię, że rodzina moja, tylko że no w ogóle to społeczeństwo takie w kółko macie ja. Zadałem jakieś trzy pytania proste, które gdzieś tam czytałem w Biblii i nie mogę odpowiedzieć na to, nie? I to jak w końcu wierzycie w to? Naprawdę zaślepiona mama moja chodzi na kolanach. Szwagier tam pomaga, wiecie, biskupom i prorokom, proszą ich tam na obiady. To jest takie komedialne trochę dla mnie, a jak dodałem jakieś zapytania, to od razu atakowali mnie w takim sensie po prostu ataku normalnie, nie? Także bardzo niesmaczne, a wiedza kompletnie, no żadna, że była stajenka, zaświeciła gwiazda i on się urodził. To jest wszystko, nie? Hmm. Ale oni też tam czują się zagrożeni, wiesz, musisz to wiedzieć, że oni się czują zagrożeni. Okay. I dlatego tak reagują, nie? Od razu ktoś zaczyna o Biblii mama mówić, moja, a nie znają. A co z synkiem, Aluś, przecież to córka, komunia. No było tak, ale ja już dalej wtedy nie pójdę, jak oni czują, że idą, to idą, ale no nie ze mną, ale to co sąsiedzi będą myśleć o... No i rozumiecie, jak gdzieś się tam opiera w drugą stronę. Ja mam tutaj swojego sąsiada, sobie siadę na balkonie, zrobię co mam robić i idźcie, nie? Spotkaliśmy się na Wielkanoc, bo zawsze co roku przyjeżdżam do Polski, że tak powiem, no staram się jak najczęściej, bo rodzice, mam bardzo dobry kontakt z tatą, z mamą, także to tam do dzisiaj łzy są i tak dalej, i tak dalej. Także jak zaproponowałem przy tym wielkanocnym stole, żebyśmy może przeczytali tutaj jakoś... Wiedzą, aha, no to ja już wtedy nie przyjeżdżam na święta do was, no bo... Także od razu normalnie jak piorunek wystrzelił ich, nie? Czyli chcecie zobaczyć, tutaj jest jakiś rozdział, coś piszą o tym Kasprze, Jorze, Baltazarze, czy to tam jesteś królowy rzeczywiście, czy kto? No byli, ale to piszą inaczej. Ty oni piszą napis na to. A skąd ty to w ogóle masz? Ja z kiosku sobie kupiłem, nie? A to jest dobre? Nie. A wy tam na podstawie czego się uczycie w tym kościele? No bo tam przykładają kartki i mówią, to co tydzień to samo, nie? Nie, przecież w styczniu za rok to też powiedzą to samo, nie? Poza tym, że to trzeba im dać, czy tam... No nie wiem. Nie przekonałem się, będąc 40 lat, a tutaj jednak zadziałało na mnie, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Czyli ma moc. Bo ja jestem taki anty. Tak mnie szybko nie przekonasz, że tak powiem, nie? No, ale nie wiedziałem, że jednak ma taką moc i przekonuję w trybigi. Jak Bóg przekona, to nic go nie powstrzyma. Ludzkie argumenty są naprawdę ograniczone. Jestem osobą, której gdzieś tam w paru miejscach byłem i trochę rzeczy widziałem i bym nigdy nie przypuszczał, że tak bym się dał złapać, ale to jednak nie miałem chyba nic do gadania, czy tam ja chcę się złapać, czy nie, nie? Jakoś mnie tak dotknął i no i po prostu to jest piękne, już to mówiłem. Tak już nie będę się powtarzał, ale naprawdę jeszcze raz. Możesz się powtarzać, dobre rzeczy można. Jeszcze raz fajnie, że tak jestem i przez tak powiem przyjęty. Mimo, że jeszcze uciekam wzrokiem na dół, tak nie jestem pewnie się, ale to no musicie odczuwać mi po prostu stres, nie? No ale to jasne, wszyscy na ciebie patrzą. Tak, właśnie. Jest badam, 14 lat nie piję, pamiętam to z tamtych czasów tak jakoś, no ale wszystko musiało się wydarzyć, żeby się wydarzyła następna rzecz. No. Herbatka dobra. Nieraz dużo rzeczy musi się wydarzyć, nie? Z życiu każdego z nas. Naprawdę. Ludzie naturalnie chcieliby, żeby tylko dobrze się da, dobrze rzeczy działy, no ale złe chyba też daje, nie? To znaczy Bóg dopuszcza te różne złe rzeczy, dlatego że mógłby oczywiście powstrzymać je, ale wtedy musiałby zatrzymać cały ten świat. Mm-hmm. Bo w tym świecie, poza tym, co Bóg robi, niestety ciężko znaleźć jakieś dobro, znaleźć prawdziwe dobro. Nie? Tam są przejawy jakiegoś ludzkiego dobra. Naprawdę, ile jest zła, dopiero teraz do mnie to dochodzi, jak to jest z każdej strony propagowane naprawdę przez... Normalnie przez tych ludzi, którzy mają dać ci dobro, nie? Na siłę, no, zrobiłem się anty taki naprawdę. Ja nie oglądam w ogóle telewizji, ja nie czytam gazet. Jak gdzieś tam przyjadę do tych moich rodziców, jak oni tam widzę te swoje TVN-y, mają zapalone jakaś sieczka w ogóle w głowie, kompletnie oderwanie od rzeczywistości, że tam tylko jedno moje słowo robi tak, że już jest zaraz, no nie, że awantura, tylko oni po prostu nie potrafią trzymać tych swoich emocji. Ja już nauczyłem się zrobić czegoś takiego, że to nie ja cię denerwuję, tylko... Ty nie potrafisz na co zapanować, no bo przecież ja odpowiadam ci coś, na co ty nie umiesz odpowiedzieć i to... I oni są strasznie sparzeni tym. To nie oni, bo to jest no, stado ludzi. Potrzeba troszkę czasu, ja żeby wiem. Oni ja się wiem. Też właśnie zobaczyli, że to, co przeżywasz, to nie jest to, co oni myślą, że ty przeżywasz. Nie, bo... jestem w sumie ze swoimi rodzicami, jestem naprawdę zżyty, bardzo jestem z nimi zżyty, także tam... Ale mama jednak, no mówię... Na tych kolanach, to tam do tej Częstochowy chyba i to jest jej pierwszy plan, nie? Bo jak, tak tam, rozumiem. Jak tam słyszę te pomoce, wszystko, wiecie, jakieś zbiórki, to wszystko tam gdzieś... Przecież tu są nasze polskie dzieci, które sąsiedzi nie mają co jeść, dlaczego wy zbieracie i tam oddajecie jakiejś instytucji, która w ogóle... O co tu? No i tak, ale w ogóle już teraz staram się nie wchodzić na ten temat i... Ona nawet też nie pytali mi, gdzie jadę, chyba w sumie córka powiedziała i... Ale nazwali mnie Jehowym od razu, tam mama, nie? Tu jesteś chyba jak Jehowy, a co ty masz do Jehowy w ogóle? Przecież tutaj mamy samych sąsiadów Jehowych, u mnie tam będzie nigdy dzieci wychowałem. To są moi koledzy, ja naprawdę nie mam nic do niego do powiedzenia. Oni tam mnie nigdy nie namawiali do tych swoich rzeczy, bo od razu powiedziałem, odejdź na mnie krok, tam już nie idziemy daleko. Ale jako ludzi, tak jakbym ich miał postawiać i mieliby powiedzieć, że nie są świadkami, no to nie mam nic do nich kompletnie. Ale jak już później tak zaczęli włączać tę swoją wiarę i tam atakować pięciu na jednego, no to już nie było fajne, nie? Ale Kościół, no rzeczywiście, rzeczywiście. Idę 5 razy dziennie. Musisz mają... mieć świadomość, że twoi rodzice, jak i wszyscy inni katolicy, tak? są ofiarami. Ofiarami. Tak? Tak. Są nieświadomi tego, w czym tkwią. Czyli, że są zwiedzeni tak jakby, tak? Są oszukani, no. Dla nich to jest świętość. I... Ale dlaczego tyle tych świętych rzeczy? Święta Maria, święty ten, święty papież, ogóle, wszyscy święci. Cała religia to jest dla nich świętość. No tak? Właśnie. I cokolwiek powiesz złego na Kościół katolicki, tak. to dotykasz takiej struny, wiesz, wrażliwej, a polityka i religia tak. to są takie najbardziej wrażliwe tematy, nie? To jeszcze Tadeusz R. na czele tamten strunia, to no, w ogóle. Tak. No. No, także jakby zachęcam Ciebie tak. do... takiej zrozumienia, że oni naprawdę jest tak, są jak mówisz, no. ślepi. Bo jak tylko dotkniesz tematu, oni od razu i atakują, nie? Jakby nie walczysz z nimi, ze swoimi rodzicami, tak. tylko jakby walczysz z błędnym pojęciem, które oni mają w swoich głowach. Oni nie chcą źle, ale wiem. Niestety tak są w złym miejscu. I potrzeba mądrości, cierpliwości, miłości do tych rodziców, jak to wszystko będzie, to małymi kroczkami jest nadzieja, że jakiś wyłom w murze się zrobi, tak? Że oni w ogóle zaczną Cię słuchać. Bo teraz pewnie... Tak nie, mama tak normalnie słucha, tata mówi, on jest w ogóle tam, on jest okay. taki, on jest całkowicie wszystko. To jest ale może człowiek. Słucha dlatego, że synek mówi, no. ale myśli swoje, tak. ale w tym sensie zaczną Cię słuchać, że zaczną traktować poważnie to, co mówisz, tak? No okej, okay. no to też jest bardzo ważne. Oni dostrzegają tą zmianę w twoim życiu, jakby są świadomi, jakim życiem żyłeś i co się zmieniło. Tak, tak, naturalnie, oni byli blisko mnie, ja ich prawie dokończyłem swoim zachowaniem, także doprowadzałem ich tam do, nie że utraty zdrowia, ale bardzo super stanów, zmiany i oni tam, że tak powiem, jestem marnotrawnym synem, bo jestem drugim z rodzeństwa, ale to chyba jestem ja bardziej tym kochanym. Jakbym miał powiedzieć siostra i ja, to ja byłem ten zły, ona ta dobra, ale to jednak oni chyba tak bardziej przełożyli to wszystko na mnie. Także ja nie, że jestem ich oczkiem w głowie, ale Ja wam mówię, że jak miałbym się postawić 15 lat temu i dać opisać rodzinie, a dzisiaj, to dla mnie już nie biorąc pod uwagę Boga, metamorfoza moja przyszła na 100%. Ogólnie odnośnie wyglądu, jak kiedyś wyglądałem, całego zachowania i w ogóle mojego wszystkiego, to ja już myślałem sobie w wieku 40 lat, że już jestem w takim miejscu ochrony. Dobra, to pierwsze tam przestałeś pić, tam się tam, to było to, to ty już jesteś świetny. Ja już sobie myślałem, że już zrobiłem wszystko i że to już teraz jest ok, teraz już nie ma do ciebie. I teraz przychodzi jeszcze ten etap właśnie, ten duchowy, ten, którego nie brałem pod uwagę i to chyba on jest właśnie ten najważniejszy. A ja już byłem w takim, że ja sobie nie, że przypijałem ordery, ale jak ludzie spotykałem, którzy nie widzieli mi 10 lat, mówi: Adam, to jesteś naprawdę ty? Kurde, nie poznaję cię. I tak, czy krótka rozmowa jakaś, ja w ogóle, ty się tak zmieniłeś, że o pan, już tam coś się ze mną wydarzyło. Ale to, co chyba piękne ma się wydarzyć, to jest dopiero przede mną. Sam, ja myślę, że już ten przełom nastąpi, czyli przeszedłeś z jednego miejsca. Tak, to nie, to na 100%, nie? Co nie znaczy, że jeszcze nie czekają cię nie. Z Bogiem piękne rzeczy. To, co sam powiedziałeś, ludzie patrzą na zmienione życie. Tak. Także żyj i niech oni patrzą na ciebie i sami będą pytać. Mhm. Ja tak mówię ogólnie. Tak, tak. Czasami jest możliwość porozmawiać, tak? Tak. Ale ja pamiętam po sobie. Ja chciałem wszystkich po kolei nawracać. Wszystkich w rodzinie, w pociągu, wszędzie. I byłem podobnie jak ty, taka Katarynka. Mam podobne świadectwo, że też tak Pan Bóg zabrał mi przekleństwo. Przeklinanie, tak? Także. Ale zdarzy ci się w ogóle jeszcze tam gdzieś? Nie zdarzyło mi się już. Bo jak mi się zdarzyło, to tak było. Tak jak wiesz, co szukło, gdzie wytknąłem, to się mi od tych kurczy. Aż było mi głupio przed całym sobą. Okej, to powiem ci, że mi się nie zdarzyło przez 30 parę lat. To ty nie jesteś nawróconą osobą 30 lat. Tak. I wy tak wszyscy, tak? Nie wszyscy. Ja mam chyba zaraz kolejkę. Myślę. Ale ty nie musisz się czuć jakoś gorzej. Nie, nie czuję się. Każdy ma swój początek. Ważne, że on jest niezależnie od tego, w jakim miejscu, wiesz, w życiu to się zaczyna. To jest piękne, co powiem. To nam wszystkim, że tak powiem, gdzieś tam, wiesz, ten uśmiech wypływa na twarz, bo przypominamy sobie, każdy z nas w innym miejscu, nie? Znaczy w innym momencie życia to przeżył. Ty jako dorosły, ja jako młoda osoba, tutaj niektórzy może jako dzieci, także wiesz. No to pięknie, 30 lat. A ja wciąż młody. Tak jest. Adaś, chciałeś jeszcze coś dodać z tym właśnie? Tak, tylko że Katarynka przeciął temat i teraz się skończył. O czym ja mówiłem? Mówiłeś o tym, żeby że właśnie tym życiem, świadectwem, opowiadałeś o sobie, tak jak że ciebie zmienił. W takim pierwszym jakby zapale, takich uczuciach, bo widać, że jesteś rozemocjonowany, to jest dla ciebie takie żywe, prawdziwe, coś nowego, coś pięknego. Chciałbyś może całemu światu powiedzieć Ewangelię? Może nie? Nie, nie jestem na to. To też ja tak miałem. Ale jak piłem, to chciałem wszystkich leczyć, jak odstawiłem alkohol. To było dokładnie to, co powiedziałeś. Wszystkich chciałem mówić, że to jest złe, a to było tylko ten pierwszy moment i potem było znowu na dół, nie? Także teraz to, co ty powiedziałeś, to ja mogę przyrównać do tego swojego tam jakiegoś nałogu, który mnie to tak sponiewiało. Chciałem po prostu, głosząc tą Ewangelię ludziom, tak brakowało mi bardzo tej całej wiedzy, która jest chociażby podstaw takich biblijnych, ale tak bardzo chciałem, że czasami chyba zgadywałem pewnie rzeczy. Ale działało. Najważniejsze jest świadectwo, tak? Także. Co chcę powiedzieć? No jakby widzę twoją żywiołowość i to jest autentyczne, to jest prawdziwe, to nie chcę wiesz, cię gasić, że tak powiem, ale jakby widząc siebie troszkę z tego czasu, kiedy się nawracałem, no to wiem, że ja w takim rozpędzie za dużo mówiłem. Tutaj między nami to jest okej. Okay. Chodzi o to, że jak w rodzinie właśnie myślę, że Adam o tym raczej myśli. Nie to, że między wierzącymi mów, otwieraj się jak najbardziej. Natomiast jak jesteśmy między ludźmi tego świata, to często ta nasza chęć takiego właśnie powiedzenia im, wytłumaczenia im, czy no, podzielenia się z nimi tym, co dobre, dla nich może być przytłaczająca i dla nich może być odstraszająca. Bo mogą się czuć, że... Naturalnie mówimy tu o Bogu. Tak, mówimy o rzeczach. Tak. Kiedy rozmawiamy o tym, co nam się przydarzyło, więc tutaj trzeba takiej mądrości, żeby to dozować. Dokładnie, zadałem mojej siostrze jakieś pytanie, to kompletnie mi na nie nie odpowiedziała, a później jak powieliłem wiadomość, to nawet jej nie odczytała. I tu już było widać, że ona się po prostu wystraszyła mi tego odpowiedzieć. I dokładnie poczułem to, co teraz powiedziałaś. Nie? Moja siostra jest też bardzo dobrą kobietą, bardzo dobrą matką i tak dalej, ale wiadomo, tam do kościoła jest przyklejona tak jak do ścian. I jak dałem jej takie coś, co naprawdę było do przyjęcia i odpowiedz mi tak, co myślisz. I odpowiedziała mi, czyli wystraszyła się. Nie znała odpowiedzi. No. Na pewno zmiana życia, zmiana nawet sposobu, w jaki się wyrażasz. Tak. Że usłyszą, że ty już nie przeklinasz. No. Że uprzejmie coś do nich powiesz. To jest dla nich coś, co będzie ich intrygowało. Nie? Skąd to się wzięło? Co tu chodzi? I od czasu do czasu, jak gdzieś tam... Lekka wzmianka. Powiesz o pewnych rzeczach, bez takiego, wiesz, zasypywania ich, tylko... Tu się podzielić, a tutaj dzięki Bogu, a tutaj to dla nich za każdym razem będzie, wiesz, jakiś... No dzisiaj z tym telefonem mówię, zgubiłaś telefon, mówię, ja już go mam. Jak to dziękować Bogu? A ja mam dziękować Bogu, ale przecież powiedziałem, żebyś nie wychodziła z nim. I wyprzedziłem sytuację, która za chwilę się znalazła, no i znalazłem ten telefon, tak świetny jest. Także to będzie naprawdę dobry humor, jak przyjadę, nie? A ja jeszcze będę miał dobre wieści, także... Albo ich zbiję z tropu, ale to już jest do własnego tam, jak kto sobie chce, nie? Świetny czas naprawdę ta chwila tutaj. Tak miałem ciężko do was jechać, tak jakoś się czułem w tej kolejce zgrzanie. Ludzie mnie, no było słabo w tej kolejce. A teraz skąd jechałeś? Z Gdańska naturalnie i to tak, no mówię, że jeszcze przyjechałem niby godzinę szybciej, ale nie wiedziałem, że ona rzeczywiście będzie przyjechała po 3 godziny i ta godzina szybciej to była właśnie ten czas. Bo tak bym się, no pana nie mieszka na Olszynce, koło tam zboru Mariana, także no, nawet nie wiedział, że tam jest kawałeczek zbór za kilometr jest tam. No, rodzinny to jest dom, nie? Ja naturalnie go tam oddałem siostrze w ramach tam w spadku po rodzicach, żeby nie było problemu, jak zamkną oczy i w każdym domu tam się ktoś oczy szkuczył, nie? Stwierdziłem, że nie mam nic, ale jestem szczęśliwy, no to zabierzcie sobie. I to też było dla nich jakieś takie dziwne, bo tata jednak chciał, żeby to było dla syna, ale... To ktoś tam komuś musiał coś dać, wiadomo, jak to z tymi domami. Także teraz jestem, mam 40 lat, nie mam w sobie nic, mieszkam w wynajętym mieszkaniu na trzecim piętrze, dorobek sobie spakował mi do 2 siatek, ale mam coś, czego się nie da kupić. Tak. Dziękuję. I reszta to tam fajnie. Nie myślałem, że takie będzie miał w pewnym etapie życia podejście jednak do tych rzeczy, że to, co jest materialne, to tak naprawdę jest nic nie warte. Każdy chce mieć ten blichtr jakiś się tam i... Ale ja mam teraz to, czego nie miałem, no. I od tego całego wszystkiego odchodzę sobie tak swoją ścieżką do tyłu. Jest mi naprawdę świetnie. Nie? Znajomych mam tyle co na jednej ręce, mam tam jakąś grupę ludzi, z którymi się regularnie spotykamy. Tam na stronie niemieckiej są to kobiety, wiadomo dzieci. Także gdzieś tam uderzamy wspólnie na jakieś zabawy po tańcówki. Jesteśmy jedną rodziną, ja i moja żona, którzy jesteśmy, że tak powiem, niepijący. No ale próbujemy to wszystko jakoś tak skleić i tam akurat jak były jakieś małe zmianki o piśmie, to wszyscy podchodzili do tego naprawdę tak do mnie, że super Adam, nikt nie zbijał to, bo to wszyscy ci moi znajomi naturalnie są katolikami, no ale nikt tam mnie jakoś tak w jednym, nic się złego nie działo jeszcze, nawet Robert powiedział, że jak będziesz próbował komuś coś opowiadać, to też będą mogły siedzieć wkoło ciebie ciać rzeczy i też była taka przygoda właśnie, że wyjechaliśmy do Garmin Keze, to jest taki domek, który był wynajęty, później się okazało, że tam był jakiś opuszczony szpital i... No i w tym momencie gdzieś tam jakiemu chłopakowi gdzieś tam przy ławce coś opowiadałem, co zaczerpnąłem wiedzę, a on czegoś nie wiedział, to tam też nagle zaczęło, no ja nie mam czy straszyć, słyszałem rzeczy, które nie były w ogóle możliwe, on stamtąd dar i to było rok temu i do dzisiaj jak mu to powiem, to mówię, Adam, to nie jest przypadek, to jest człowiek, który nie był kompletnie pijany. Jak mu to mówiłem, to powiem, były odgłosy. No znowu to tak, że nie słyszałem nigdy czegoś takiego. Potem dopiero na drugi dzień zobaczyłem, że w tym miejscu, gdzie słyszałem te odgłosy, był posąg nie świętego Franciszka, nie chcę powiedzieć. Był ktoś, co miał coś wspólnego ze zwierzętami, a w tym miejscu dokładnie słyszeliśmy takie, no to może dziwnie zabrzmieć, ale przyrównałbym to do otwarcia groty, w której znaleźli Jezusa. Taki po prostu przeciągany kamień tonowy, robiący, no nie jest w stanie żadny nic zrobić, jakby to było w ciemnym lasku takim, gdzie my staliśmy, od razu stamtąd uciekliśmy, bo to ja w ogóle nie jestem pijany, także wiem, że żadne środki nie mogą wywoływać takich halucynacji. On trochę był, ale uciekł. A tam później jeszcze zginęły życie w ogóle. Nie, to jest niemożliwe, nie? Bo to ginęły rzeczy, które były wielkości metrowej i to ja słyszałem trzaśnięcie drzwi, gdzie w ogóle mówię, tuż ktoś szedł i wybiegał. Ty, to nikogo nie ma. I później mówię, tak, gdzie jest ten karton? Ja mówię, no przyszedł i go zabrał. I jaja sobie ze mnie robili. Mówi, no był i trzeba. To ja tam jesteś tam, nie spałeś dużo i zrobili sobie ze mnie jaja, ale później te 17 osób rzeczywiście szukamy tego, a w tym kartonie mieliśmy takie termomiksy powkładane i dobra, kto wrzucił ten karton? Ja mówię, no nikt, no są tutaj kamery. Ja wam zaraz przyłączę te kamery i zobaczycie, że nikt z nim nie wychodził, ale go nie ma. A ja siedziałem rano już tam o 5, ja staję, jak jeszcze wszyscy śpią, ja chodzę ostatni spać, a wcześniej staję. I naprawdę siedziałem w kuchni, czekam na gości. Schody były takie, że one tak skrzypiały, że nie było można z nich zejść, żeby ich nie usłyszeć i nie można było tego hałasu pomylić z niczym innym. I dokładnie siedziałem, już mam zaproszony do kawy dla żony i aha, idzie. Tam się zeszła, 12 schodów, się schowałem, ale ją mnie straszę. Bum, drzwi czas lewy, biegał, gdzie ona wyszła. Jedne drzwi otworzyłem, drugie i patrzę. I tak się ze mnie polało. O mój, i to było chwilka przed tym, co ja mu o tym opowiadałem, a Robert, i patrzę, to teraz mam od razu, muszę wchodzić na kolana od razu. I wtedy jak tam chcesz, o, mam ja z domu takie rzeczy, że jak jestem sam w domu i to staram się wyobrażać, że tam gdzieś kogoś słyszę. Nie wiem, czy to diabeł robi mi psikusy, ale normalnie jakieś tam przesuwane garki. Ja nie zażywam żadnych leków i to gdzieś byłem u szwagierki teraz w domu właśnie tego mojego szwagra chorego, który tak prosił o śmierci. No tam normalnie chodzi po mieszkaniu, coś, bo tam się zamyka lodówka i już jestem teraz na takim etapie, że tam po prostu się przeżegna i idź tam, tam ci nic krzywd nie zrobi, a kiedyś byłem tak panicznie przestraszony tego, że teraz jak tam gdzieś siedzieliśmy w koszu z zabawkami, się włączały zabawki, w samochodziku, z której widziałem baterię, nie mogło się włączyć i mówię, no dobra, no, gra to gra, weź tam się, oni pouciekali z pokoju, ja już dzisiaj mam takie coś, no dobra, no tam ktoś mi robi psikusa, bo teraz mówię, albo mówię o czymś, czy nie wiem, czy mam to przyrównać do szatana, czy bo jeszcze nie jestem, czy do diabła, czy że on słyszał, bo jak tam jeszcze głosił Robert Ewangelii w tej Turcji, siedzieliśmy przy stole, tam była Monika, nasza siostra naturalnie, mąż Robert, ja, Beata, moja żona, mój syn 10-letni i córka 16-letnia. I kubki wam powiem na stole, jak zaczęły się przemieszczać, to tak, nie? I tak w ogóle stoimy, najpierw ten jeden się przechylił i sunie ten drugi. Ja patrzę na nią, ona na mnie, a tam ty to widzisz, ja mówię, no widzę, no pan nie widzi. I ten drugi w ogóle jechał. I w pewnym momencie mówię, wszyscy się przestraszyli, mój syn, dęba. Oni później chcieli bujać stołami, że to był jakiś, powiem, nie widziałem w życiu nigdy takich rzeczy, kiedy ktoś tam opowiadał o jakichś rzeczach paranormalnych czy dziwnych, ale te kubki, jeszcze jeden był plastikowy, był napełniony do połowy, one jeździły po stole w nienormalnym i niewyjaśnionym momencie i dopiero jak ja tam sobie stoknąłem stół, to się ustanęło. Oni, Monika mówi, no Robertem, to jest normalne, Adam uspokoi, ale ja w życiu czegoś takiego nie wiem. To wtedy jak prowadziłem ich do hotelu, miałem ich spać do pokoju, to ja nigdy w życiu tak się nie bałem, nie? Po prostu tak to coś mówi, że jak wchodziłem do pokoju, to Beatę prosiłem, weźmy jej otwarte oczy, bo ją boję się zasnąć. Jak ona tylko zamykała oczy, to ja widziałem przez korytarz już, aha, przeszedł. A nie wiem kto, ale no po prostu, albo wywoływałem sam w siebie takie lęki, paniki, ale teraz już sobie tak to łapię, że jak tam gdzieś mi coś puka w garek, to po prostu ma se pukać i, ale... Bo ty opowiadasz teraz historię, kiedy byłeś kiedyś tam, ileś lat temu. Tak. A czy nie, ta z tym kartonem, czy tam ze zginął, czy te trzaśnięcie drzwiami, no to jest wszystko teraz na realu maksymalnie. Tak, myślę o tych kubkach. O kubkach było w tamtym roku w Turcji, gdzie nieprzypadkowo poznałem ludzi nawróconych, no i oni zapytali mi pytanie, czy jestem, i to oni, też oni stwierdzili, że nie mieli w ogóle do tej Turcji dojechać. I oni już tam mieli wycofany bilet, ale jednak później Robert powiedział, że jednak mieliśmy tam pojechać, bo mieliśmy spotkać Ciebie. No i tak mi to zostało wytłumaczone i dzisiaj wierzę w to, nie? I to przy tym momencie, gdy właśnie oni opowiadali mi tam o Słowie Bożym, o tym, co ja w ogóle nie wiedziałem, to podczas tych naszych właśnie tam przynajmniej przez 3-4 dni działy się wokół mnie rzeczy takie, no mówię, do tego wylotu, kubki gasnące, lampy 4 razy dziennie, no i ten istuczony palec, gdzie w ogóle był złamany, oni modlili się tam o zdrowie dla żony i ja se tak pierwszy raz miałem kontakt z takimi ludźmi i mówię, no dobra, my będziemy się dzisiaj modlić o zdrowie, żeby tam Bóg dał Beatę, żeby nie było palca. No fajnie, no dobra, ja też się będę modlił, ale ty wstaje rano, ona w ogóle o tym zapomniała, kawa i tak zobaczył, ty, a palec jest biały? No jak biały? A no jest biały, to jest biały, ale to też doszło dopiero do mnie tam za jakimś czasie, on był normalnie sinał, to też szliśmy do szpitala, bo wyglądał jak złamany, nie? I nie schodził mu blizna z takiego palca po 10 godzinach, no choćby nie wiadomo, co człowiek zrobił, nie? Naturalnie tam zginęły walizki jeszcze. No było jeszcze parę takich rzeczy, które się szybko wyjaśniło i ale wam powiem, że w życiu nigdy nie działy się wokół mnie takie rzeczy, jak dzieją się od tego momentu, od którego stwierdziłem, że chcę pogłębiać wiarę i no i po prostu iść w stronę tamtą. Także no to jest piękne. Jak takie rzeczy mają się dziać, to ja zgłaszam się na ochotnika i po prostu biegnę. Nie? I teraz już naprawdę kończę. Nie, jeszcze nie. Powiedz jeszcze właśnie, czy miałeś taki moment takiego wyznania swoich grzechów Panu Jezusowi? Ja myślę, że cały czas z Nim rozmawiałem. Ja niejednokrotnie, ja może wyglądam z pozoru jak wyglądam, jestem osobą mega uczuciową, jak rozmawiam o takich rzeczach, czy z synem, czy coś tam pokazuję. Ja często płaczę. Ja się płaczę, nie że na ulicy płaczę, ja po prostu nie wstydzę się swoich uczuć, nie? Jak tam, nie wiem, całuję żonę albo opowiada mi coś miłego, to jestem taki, że ja od razu to przerzucam na drugą stronę, nie? Ona potrafi powiedzieć, dlaczego ty leczysz? No bo tak czuję to, nie? Dlaczego? Ale też moje dzieci tego nauczyłem, bo ja jak córkę coś, nie że krzyczę na nią, ale na przykład proszę o coś 5 razy i wiem, że dzisiaj do tego nie doszło do skutku, to wiem nawet, że jak rozmawiam z nią, to ona to też to łapie. Ja bardzo często rozmawiam z Bogiem i ja wychodzę obojętnie, idę sobie sam na spacer, wtedy sobie siadam na ławce i no wiadomo, no proszę, wiadomo, dziękuję, wiem, że tam były jakieś papierosy, weź ty mi tam zabierz, tam miałem jakieś inne nałogi, przecież. Także jeżeli mam to nazwać wyznaniem grzechu, a na pewno mogę, to robię to codziennie. Mhm, ale gdzieś tam mówię, bo jest jakiś taki moment zawsze pierwszy, tak, że... To ten pierwszy, mówię, myślę, że miałem, ale on wtedy jeszcze był naprawdę lat temu, jak ten alkohol mnie tam dręczył. Czyli wtedy już wołałeś do Boga. Wtedy już wołałem do Boga, bo ja wtedy, no nie, już mi się kończyło życie, ja sam już podpisałem te rozwody i tam wtedy wiedziałem, że dalej już no nie ma dla mnie wyjścia, no dzieci będą wtedy domy, wiecie, no to już byłby koniec, jakbym wtedy już nie poszedł. I wtedy w sumie była Wigilia, taka pamiętam, i poszłem do... Chyba nawet nie wiem, czy to był kościół, nie? Ale no był tam przecież, to ja to chyba zaliczam, że to było katolickie. Ja poszedłem wtedy sobie do bezdomnych na taką Wigilię. Była w domu zawsze zbudowana, mama wołała nas tam z tego, nie, ja wtedy jeszcze mieszkałem w Polsce, przepraszam. No to Wigilia zawsze była w domu przygotowywana, te ich potrawy, te świętości, te pasterki, tu. No ja wtedy pod kartkę zostawiłem na swoim miejscu, stołu i tam po prostu mnie nie było, a żona też... Oni nie wiedzieli tak jakby, żebym ja miał problem, bo ja wypijałem dziennie litr wódki na przykład i kompletnie nikt po mnie nie widział spożycia alkoholowego. Już miałem takie, że tak powiem, tolerancje na spijanie, nie? Że funkcjonowałem sobie normalnie, jeździłem samochodem, pracowałem, byłem niby miły, także to nie byłem alkoholikiem jako odbieranym, że gdzieś tam leżałem brudno ubrany i się nie zajmowałem domem. Ja po prostu już to tak włączyłem to życie, że już nie widziałem gdzieś tego i wtedy już była pomsta taka naprawdę, że poszłem sobie na tą Wigilię do bezdomnych, tak chciałem się poczuć jak oni. No i tak to się jakoś wszystko zaczęło i też... Czy ja miałem taką silną wolę już wtedy, żeby z dnia na dzień powiedzieć, że nie piję i idę się leczyć, a jeszcze pierwsza rzecz, którą przyszła na tą terapię, pamiętam gdzieś, że kobieta była nas tam 36 osób, ona powiedziała, że musicie dzisiaj zrozumieć to, że od dzisiaj nie możesz się już napić do końca życia. I kto tego nie rozumie, to wychodzi. I powiem wam wtedy, że 21 osób wyszło i teraz byłem nawet tam zanieść tej pani kwiaty, pokazać się, że jestem, czy ona w ogóle mnie pamięta, to wyściskali mnie tam, wpisali mi na jakąś listę, że w ogóle nic się nie szkodzi. Także ja myślę, że on już wtedy dał mi impuls do tego, żeby, no bo nie wiem, no mam kupę ludzi, zresztą alkohol to jest, wiecie, jakie uzależnienie, to jest choroba nieuleczalna i to mam ludzi 100, które się leczyły i naprawdę 90 wróciło do choroby. Ja wiem, że jak byłbym tam z tyłu, to na pewno nie miałbym jej, a jak nie miałbym jej i tych dzieci, to nie miałbym tego takiego chyba czegoś, co mi daje dzisiaj, to coś fajnego, no bo dzisiaj nie zamieniłbym ich na nic innego, nie zamieniłbym jej na inną, nie zamieniłbym tego mojego domu na jakieś góry pieniędzy, po prostu... Oni dają mi taką maszynkę, żebym ja tam gdzieś szedł dalej i to wtedy z tego dalej znowu coś dostanę i to wszystko robi takie zgrany duet. O. Niczego ja nie chcę od siebie wykreślać i wszystko jest, ja wszystko pamiętam, nie wrzucam niczego w jakiejś niepamięci, a to tam kiedyś było i się nie liczy, wszystko się liczy, wszystko jest na stole widoczne, ja dzisiaj jestem taki, możecie mnie tam oglądać, mogę się podobać lub nie, chociaż też nie jestem zupa, żeby się podobać i ja mam się podobać sobie i Bogu. No i wam może. Może. Świetny czas, naprawdę świetny czas z wami. Naprawdę. Czyli rozumiem, że miałeś taki moment przyjścia. Miałem błagania na kolanach, normalnie wycia do nieba. No miałem. Zresztą okay. Mogłem się okazać. To się upewnię. Nie. I to jak już tak daleko jesteśmy, to nie było nawet raz. No to To było wiele razy, gdzie tam robiłem błąd, nie wiem, napijałem się albo zażywałem jakąś substancję i w tym momencie, jak to wziąłem, to zamykałem i leżałem i płakałem, że dlaczego? Tylko ty... I wiecie, jak jest z uzależnieniem jakimś, bo tam gdzieś sięgałem jeszcze po jakiś środek. Dobra, jeden czy drugi, okej, okay, wszystko już jest gdzieś na boku, ale to było tak, że sam miałem takie moralniaki do siebie i wtedy prosiłem tylko jego, no bo nie szedłem do żony, która była przeciwna, nie mówiłem też rodzicom, którzy kompletnie nic nie wiedzieli, tak, o takich szemranych sprawach, a więc wtedy zostawałem tylko sam i ona. Jak trwoga to do Boga, to tak jest ze mną bardzo długo, nie? I teraz zacząłem po prostu przekładać jeszcze to w tą stronę, że nie tylko jak jest źle, tylko jak jest dobrze. I mam to też, że naprawdę, no i siedzę w pracy, siedzę za samochodem i se klękam i rozmawiam. To jest dla mnie coś nadprzyrodzonego po prostu, no bo albo bym na siebie spojrzał, że jesteś naprawdę tam po ciężkich narkotykach, albo coś się z tobą stało. I ja nad tym nie panuję. I to jest dla mnie fajne, nie? Że sobie robię 50 pompek, a za chwilę pan kręgruszy. I wychodzi ten szef, a co ci jest? A ty nie widzisz? Aha. I poszedł. Oni sobie myślą może, że ja naprawdę mam coś z deklem, bo... Ale to jest mój dekel i niech sobie tam uważają, co chcą, nie? Mi jest w porządku z tym, nie? Dzieci biją mnie po plecach. Też w sumie zawsze mam od nich dobre takie słowo, gdzie kiedyś było to niemożliwe. I wszystko ja wam powiem. Czy dzieci zauważają tą zmianę i nie, też mówią naturalnie, ci, tak? Naturalnie. No, syn ma 10 lat, jest bardzo też kumaty, oni są tak mega z sercem z nami, nie? Ta żona ma 18 lat, moja córka, ja z nim chodzę za rękę, tak gdzieś tam w szkole pytali, czy to jest narzeczony twój, jak to jest, to jest mój tata. Jak to twój tata, to ty chodzi są za rękę? Oni tam w tym niemieckim społeczeństwie, wiecie, to jest wszystko tak, no, oni tak, są tak. Chyba niemieccy, ale kompletnie nie wiedzą, co to jest. Okazanie miłości, uczuć, jakaś ręka. Ja znowu jestem taki, że tam jak będziesz mnie odganiał, to ja będę ci na szyi wisiał. Tak? Mówię na przykład do swojej żony, nie? Bo ona tam już 45 lat, to już też weź już został, bo ona też nie ma czasu. Nie ma takiego czegoś, że nie ma czasu. Musi być czas, jak tu nie będzie czasu, to dalej będzie źle. I także dzieci to do dzisiaj przychodzą na kolano i całują w czoło i mówią, że jesteś kochany tata. I to jest dla mnie coś, co ja w ogóle po prostu marzyłbym sobie, żeby zobaczyć szczęście i usłyszeć coś takiego od dzieci. I nic więcej mi nie potrzeba, nie? Mi tata czegoś takiego nie mówił, rodzina alkoholowa, przyduszanie, no wie co mam wam mówić, nie? I oni nie uczyli mnie tego, co ja uczę dzieci, a tak naprawdę ja skończyłem podstawową szkołę i średnią 2,7, no bo już głąb. Głąb! I mama mówi, skąd ty masz taką wiedzę? No ja nie, mamo, nie wiem, no, także ja po prostu też potrafię się, mi się wydaje, w każdym... w jakimś otoczeniu zachować, że taka tarynka twoja to jest prawda, to może poalkoholowe takie ADHD, ale inteligencja, no nie jak u kury, ale jak wam powiem, a książkę przeczytałem w życiu jedną, nie? Jedną, naprawdę jedną, nie? Analfabeta, jeden zeszyt, 7 przedmiotów, no jak dyrektor po prostu, nie? To ja zwalniałem ze szkoły nauczycieli, a nie mnie na przykład, nie? To nie jest śmieszne, ja sobie dzisiaj to opowiadam, bo to jest dla mnie, jak opowiadam, słabe, no bo jak dziecko to mówi, a co ty robisz w moim wieku? No słuchaj, ja tak na 18 lat to na przykład kradł samochody. No, ja im to mówię, autentycznie. Ja nie mówię, że trzeba być fajnym, tylko pokazuję im, z każdej strony zło, tłumaczę, mówię. Świat jest dzisiaj ciężki. Mówisz, zło jest z każdej strony. Jest w telewizji, w szkole, na podwórku, jest... No dobra, ja się modlę i cały czas mówię im o modleniu i módl się, synek, masz tutaj małe Biblię, już go gdzieś tam przyciąłem, jak sobie przeczytał. Wiadomo, to jest dziecko, nie? Córka też próbuje, córka idzie mega w moje ślady, także charakter ma 100% mój. Ale tylko 18 lat i ja myślę, że to każdy musi to zrozumieć. Ona miała tu dzisiaj być ze mną, ale przyjechała wcześniej, bo później chyba stwierdziła, że może chyba i tak nie i powiedziała o tym mamie, bo tak jakby mi nie chciała zrobić przykrości i ona jest... No nie wiem, jak to odebrać, ale później wziąłem tutaj tak... Jak jechałem do was z tym plecakiem, to było mi tak smutno, bo naprawdę nawet nie miałem samochodu. Liczyłem, że przyjdzie ze mną albo moja żona, albo chociaż moja córka do towarzystwa. Czy nawet myślałem o moim małym synie, ale dzisiaj tak się zbiegło, że ten syn jak akurat przyjechał, jego kolega z wioski, to pojechał tam, moja żona musiała jechać do to, a moja córka miała termin jakiś gdzieś. I mówię, Adam, to ty zostałeś tu sam teraz. Było mi tak mega przykro, naprawdę. Jechałem na przystanku, aż normalnie miałem drgawki, ale... Wtedy pomyślałem sobie o czymś fajnym i już było fajnie, no i po prostu jechałem w tej kolejce, a jak już was teraz zobaczyłem i teraz się czuję, jak już był któryś raz i no dajecie mi coś, daliście takiego, co ludzie nie dają normalnie tego, no i to jest piękne, po prostu. Nic mi dzisiaj nie potrzeba, no była nam taka piosenka, nie? Świetnie, no i widzicie od razu łzy, także taki jestem, że normalnie się potrafię tutaj, ale jednak te emocje są, biorą górę, no, ale to są fajne sprawy. Nie, ty sam taki jesteś, takich jest więcej, no, emocjonalnych. Ale to jest, ja też taka jestem. W porządku rzecz, nie? Jeszcze powiedz tylko, co jakby jak postrzegasz w ogóle ten chrzest? Jakby jak, co, no postrzegam, czym dla ciebie jest ten chrzest? Powiem, że on jest dla mnie chyba no bardzo ważną rzeczą, bo chyba też stąd ten stres. Gdzieś tam żona w jakiejś ostatniej relacji, jak sobie wspominaliśmy, coś mi powiedziała, ty nie jesteś gotowa tam jeszcze na to. No i dzisiaj właśnie Robert skosztował, że ta gotowość to właśnie jest otwarcie się Jezusowi. Ty masz od tego zacząć i dopiero te twoje nawrócenie to jest niejednorazowa akcja, tylko przemiana, która trwa. Mhm. Ja czuję, że w moim życiu na jakimś obrębie dzieje się coś, co się nie działo, więc bardzo jestem podekscytowany tym. Ja nie umiem po prostu opisać tego, bym powiedział chyba, że to nawet jest dla mnie fajniejsze niż przed swoim weselem, nie czułem takiej emocji, nie? Ten chrzest gdzieś, jak te małe dzieci tam maczają, ja tam byłem ostatnio świadkiem, powiedziałem, że nie wchodzę w ogóle w ten interes, bo po co, gdzie mam tam? O nie, byłem teraz we Wrocławiu, byłem zaproszony na chrzest do kolegi i jechałem 80 km, ja nie chcę w ogóle tego oglądać, nie? Zaprosiłem to dziecko, bo oni tam już komputery rozdawali, ja się zapytałem, no że jaki ty masz dziecko kontakt z Bogiem? A może jakieś przykazanie jest trzecie, czwarte? Nic! Aha. No to po co ta cała szopka jest, nie? Wy tutaj zbliżacie, ja mam świadczyć, że ja będę te dzieci tam dalej prowadził do Boga, jak oni kompletnie nie wiedzą, gdzie są. Bo tylko, a ty mi przyjeżdżasz komputer? Ja mówię, właśnie nie mam dzisiaj komputera, mam dzisiaj Pismo Święte. Ty daj mi pismo, oni... Jakiś czubek. Aha, to jest ten czubek, no przecież tutaj próbujecie Boga, no to proszę, to jest prezent dla ciebie. Ojciec też na mnie spojrzał, dziś ten kolega. No i wtedy w ogóle już zrozumiałem, że opuszczam całkowicie tą jednostkę, no bo no, jestem bardzo tym zachwycony, także mnie ładuje to 100%, obojętnie co tam powiedzą moi bliscy, czy ja tam jestem gotowy, czy nie jestem. Jest to dla mnie, powiem wam, chyba drugie najważniejsze wydarzenie w życiu, jeżeli miałbym powiedzieć, to pierwsze, które osiągnąłem, czyli ten odstawiony alkohol, to jest dla mnie naprawdę sukces, który zrobił mnie gdzieś dalej. I dzisiaj odbieram to jako... No bym powiedział, taki nowy etap mojego życia, no naprawdę idę zrobić coś z ludźmi, którymi nie myślałem, że się spotkam i ktoś będzie mi robił ten chrzest taki, jak tam gdzieś robili temu, tamtemu właśnie. Nie, no super, wydarzenie naprawdę wielkie, no nie umiem tego... Może ci pomogę trochę. Nie umiem przełożyć tego na słowa, ale jest to dla mnie mega, nie? Paweł pytał o istotę, o zrozumienie, czym jest chrzest, a ty bardzo fajnie mówisz, ale o swoich odczuciach, tak, wady tego, tak. Ale Paweł pyta, czym dla ciebie jest chrzest, na ile rozumiesz to, co się teraz wydarzy w twoim życiu, czy rozumiesz, czego to jest konsekwencją, no wydaje się, że rozumiesz. Tak. I pytanie, skąd w ogóle o tym chrzcie, czy ktoś ci powiedział, czy ty przeczytałeś? Znaczy normalnie z tym Robertem, wtedy jak byliśmy na tych czasach, to my tam mieliśmy takie 6 dni, które razem spędziliśmy. Te 6 dni było wypełniane tym Słowem Bożym, jak on widział, że mnie to zaczyna interesować, no to narzucał tego wtedy dalej. Wtedy dał mi też w prezencie jakąś Biblię, taką małą, podręcznik, tam jest chyba tylko Jan i coś jeszcze. I potem naturalnie wylecieli do Islandii, założyliśmy taką przyjacielską grupę spotkania i on tam podrzucał takie, była tam ja, córka, moja żona i jego żona, on. No i tam bracia i siostry, proszę tam jakąś modlitwę na dzisiaj, bo widział, że jest wzięcie na to, a więc tak podrzucał, wszystko fajnie to tak rozpisywał, tłumaczył, ja tam dawałem jakieś pytania odnośnie czegokolwiek, co mnie tam interesowało z różnej dziedziny, on to zaraz tak fajnie rozpisywał i to tak gasło, teraz jest troszeczkę ciszej między nami, bo on już wie, że my tam, przynajmniej ja jestem gdzieś troszeczkę wyżej i już idę tam sam. I to wszystko był w sumie taki jego angaż, on się tak do tego, żeby jego tam nie było, to mogłoby tak nie pójść daleko, nie? Okay. I bo ja spróbuję znaleźć odpowiedź na pytanie, czy ja rozumiem, skąd tym chrztem, czyli ten Robert ci powiedział, że jest potrzeba chrztu, tak? Później czytałem już na samym chyba początku Biblii Świętej, pisze Słowa Bożego, że nawrócenie składa się właśnie z tam utrzymania wiary, że jest to jeden z elementów tak jakby twojego nawrócenia, bo ja nawet nie wiedziałem, jak ja mam się określić jako osoba, kim ty Adam jesteś, no. On to kim jest w sumie, no niby się nawróciłeś. I wtedy zacząłem sam szukać, co oznaczało zwrot, nawrócenie, jak, kim są osoby nawrócone. I wtedy już sam wiedziałem, że ten chrzest wodny jest. Poza tym już tam byłem na takim etapie, że czytałem to już słowo, jak już tam Jezus, Jan i to wszystko się działo. I wtedy zacząłem sobie składać te układanki. I im tam kartkę jedną więcej, tym bardziej fascynowało mnie, że to wszystko to jednak tam, to prawie wszystko kłamali. Albo przynajmniej mówili inaczej. A jak mówili inaczej, to kłamali. A jak kłamali, to byli od kogo? No diabła chyba, nie? I tak, im bardziej w las, tym więcej drzew. A dzisiaj już jestem taki, że tam już nawet jak nie mam ochoty gdzieś tego czytać, to próbuję te audiobooki sobie tam i gdzieś tam, no ale ten Nowy Testament, teraz stary, przepraszam, ten Hiob, to jest dla mnie takie ciężkie to wszystko. Gdzieś tu on jest dobry, a tam on mi każe takie złe, no ale Robert znowu mówi, że Adam, ten Testament stary to jest dla ciebie jeszcze, wiesz. I na razie sobie, wiecie, magluję ten, bo on mówi, weź trochę starego, trochę tego, bo ja, wiecie, otwierałem przez pierwszy czas i ja kompletnie nie wiem, co ja robię. Ja nic nie rozumiałem z tego, do dzisiaj też nie rozumiem, no bo jak otwieram jakiś i wtedy jemu zadaję pytanie, a weź mi coś tam powiedz o tym trzecim, i on zawsze tak fajnie rozwinie, że daje mi od razu taki przykład, że jest czarno-białym, no i żeby tak tłumaczyli jak on, to by było 100%, nie? Także nieraz naprawdę, wiesz, te dwie kartki, chociaż staram i odkładam i Adam, i o co tam było? No w sumie nie wiem. Aha, no to dobra, no to łapię wtedy tą, co już niby wiem, żeby do tej głowy jak tam... I wtedy sam się dobrze z tym czuję, a do tego Starego Testamentu to jeszcze przyjdzie. Apostołowie chodzili z Jezusem i do końca jego nie rozumieli, co mówił. Także jak ja jestem tak blisko, to ja mam prawo kompletnie nic nie rozumieć. Poza tym to jest pierwsza książka, którą trzymam w ręku. I takim małym drugim napisana. Także to jest dla mnie rzeczą, nie? Może... My byśmy ci powiedzieli, jak my rozumiemy, czym krzest, jest chrzest. Tak, bo ja dalej nie odpowiedziałem. Ty wtedy powiesz, tak, zgadzam się, rozumiem to podobnie, tak. Jesteśmy w domu. Okay. No to kto powie, czym jest chrzest? No mów, ale... Mów. Adam, mów, jak już jesteś, Adam, ja Adam to. I na przykład czytamy o chrzcie, że jest prośbą do Boga o dobre sumienie. Jest symbolicznym zanurzeniem się w śmierć. Tak. W śmierć dla naszego starego człowieka, tak. Dla grzechu i wynurzeniu się, tak jak Pan Jezus zmartwychwstaje, tak samo my jakby wynurzamy się do nowego życia. No są, jest tu pewna symbolika i chrzest jest konsekwencją tego, co ty przeżyłeś, czyli spotkanie z Bogiem, tak. Pokuta, czyli odwrócenie się od grzechu. Teraz dopiero myślę, co to jest pokuta właśnie, bo zawsze myślałem, że to jest jednak to, a to jednak nie jest to. Pokuta to jest, no, widzisz grzech i odwracasz się. Żałujesz, przepraszam Boga, i odwracasz się. Czyli... Początek nowego życia. Jest to jakby... takie widzialne zamanifestowanie tego, co wydarzyło się w sensie duchowym w twoim życiu. Super, tak jest świetnie. Także sam chrzest ciebie nie zbawia. Wiem. Ale jest częścią tego zbawienia. Tak? Jest zalecony, bo świat ma wiedzieć. Pewna symbolika też tutaj jest zawarta, że zanurzony, wynurzony, śmierć, zmartwychwstanie. Ja myślę, że ty to gdzieś tam rozumiesz, tak. I to nie jest dla ciebie żadna nowość w tym momencie, tak? No, chciałem tylko jakby się upewnić, że... Tylko, że taki natłok gdzieś tam tych słów mi się nadgina, że... Ale tak, dokładnie tak powiedziałeś, nie? Okej, ważne, żebyś wiedział, co robisz, nie? Żebyśmy też byli spokojni, że... No i wtedy czekam jeszcze na tego Ducha Świętego, nie? No jak się zamoczę, chyba będzie szedł do mnie powoli, nie? Czy to, żeby myślicie? Nie, no teraz tak zrobię, będziemy, przepraszam, ale... Chociaż... Duch Święty już to wiedziała. Działa. I to, co przeżyłeś, to, co przeżywasz, już jest dziełem Ducha Świętego. Natomiast oczywiście... Zawsze po chrzcie modlimy się o pełnię Ducha Świętego, o Jego dary, o Jego owoc. A ja w ogóle, przepraszam, wygrałem Wasze codzienne modlitwy. Czy robicie to sami, nie wiem, w domu codziennie, 3 razy dziennie, bo ja jestem w takim etapie, że ja chcę się za to zabrać i nie wiem, ale no to wtedy gdzieś siadam w tym zaciszu i mówię po prostu to, co mi idzie, na tą myśl po prostu. I ja nie wiem, czy to też można dobrać jako modlitwę, nie? Że ja po prostu sobie tak, taka towarzyska rozmowa, no wiesz, o co chodzi? I nie, no, czy macie jakieś takie naprawdę twarde reguły, formuły, które... Nie, żadne formuły. Nie, formuły nie, to na pewno nie. Myślę, że kogo byś nie zapytał, każdy da ci inną odpowiedź. Każdy inaczej wygląda to. Ale to, co mówisz, to że takie wdychanie czy tam kierowanie myśli do Boga, to jest jak najbardziej modlitwa. Okej. Najbardziej. Myślałem, że zawsze kojarzyłem, że to jednak, wiesz, te kolana, a jednak tam i jeszcze jakieś pomieszczenie. A dzisiaj robię to gdzieś w jakimś cichym miejscu, w którym, nie wiem, nie ma nikogo, i tak jakby ze stoi, a tam ty jesteś w garażu u siebie i ty z kim to rozmawiasz. Aha. I teraz wtedy już wiem, na jakim jestem stanowisku, nie? Ale i teraz czy to pasuje, co ja teraz mówię, czy to jest miejsce, ma jakiś wpływ i okoliczność, czy raczej... Ważne, gdzie są twoje myśli, tak? No, czy, nie, no są możesz, na 100%, nie? Bo możesz przyjść na kolana, tak. Gdzieś tam w zaciszu jakimś, a myśli mogą biec, nie wiem, o samochodach, o, nie wiem, pogodzie. Mhm. De facto nie będzie to modlitwa, chociaż masz postawę do modlitwy, tak? A można, tak jak mówisz, przy pracy nawet kierować myśli do Boga i... Dobrze, po prostu takie było moje pytanie. Co nie zmienia faktu, że te kolana są jakimś jednym z dobrych sposobów, bo to jest też nasza postawa przed Bogiem, tak? Mhm. My tutaj wyrażamy swoje uniżenie, tak? Bo my jesteśmy tacy, a Pan Bóg jest nie do ogarnięcia. I to też jest nasz jakby taki wyraz właśnie naszej postawy, uniżenia, szacunku przed Bogiem. No, ale znowu, to, że klękniemy, na Panu Bogu nie robi żadnego wrażenia. To nie o to chodzi, tak? Ważne, gdzie są nasze myśli, nasze serce. Ale ta postawa nam samym też jest na plus. Przydatna. Tak? Im więcej tych dobrych rzeczy, tym lepiej. Niby nie patrzy, ale będzie widział, że klepcze. Okej. Okay. Też dobrze jest wypracować sobie taki czas, bo to każdy indywidualnie ma. Jeden ma, jest taki ranny ptaszek, drugi woli wieczorem. Wypracować sobie taki czas, kiedy masz ze Słowem Bożym i z Bogiem. Okej. Okay. Bo to samo, tak, codziennie... No musimy się karmić. Tak. Nie musimy czytać i się karmić. I jak ten czas mamy gdzieś tam wpasowany, jest nam łatwiej. To też nas mobilizuje to do tego. Nie? I jest to dla mnie ten czas i wiem, że to jest mój czas. Biorę Biblię, idę do swojego pokoju. Łapałem w innych czasach, to sam widziałem, że tak wie, a teraz ktoś mi się nie chce, coś tam gdzieś zerknął gdzieś. A jednak rano to jak wstaję tak naprawdę przed tą pracą, 10 minut gdzieś tam na jakimś balkoniku z kawą, wtedy czuję też, że mam takie... Mam chęć wzięcia tego. To jest, Adam, teraz te 10 minut właśnie, które to potrzebuje. A jak gdzieś próbowałem sobie zamiast ten czas już na późniejszy, to już widziałem, że to niestety nie jest. A też dobrze jest zacząć dzień z Bogiem, bo to już nas nakierowuje w tym dobrym kierunku, że właśnie nie od razu gdzieś tam praca, zajęcia. Seace bok i te chore myśli, tylko właśnie tak, żeby gdzieś tą perspektywę chwycić właściwą, nie? Żeby w ciągu dnia też jakby też do tego wracać. Ale już mam po dłuższego czasu też, że ten telefon już tak odstawiam, co też jest dla mnie dziwne, bo jednak on tam gdzieś cały czas w tych rękach było, teraz już tak go coś tam mówi, weź go, już go nie bierz ze sobą. I to jest wszystko chyba też to, nie? No bo wtedy ja jestem na jednym miejscu skupiony, a tak jak tam czytam te głupoty, no to znowu gdzieś się rozbija myślą w inną stronę. A jednak jest tak, jak mówisz, że jak rano już pomyślę o nim, to wtedy przez ten pierwszy moment, jak ja rowerem do pracy, to on już przez tą drogę jest w mojej głowie, nie? I no niestety to jest prawda. Niestety. Niestety to jest prawda. No i też jak wiadomo, w ciągu dnia gdzieś czasami są takie sytuacje, gdzie nie mamy takiej możliwości, żeby tam, że tak powiem, przyjąć jakąś pozę modlitewną, ale zawsze możemy sercem do Boga zawołać, nie? W prostych słowach, czasami jednym zdaniem, czy nawet słowem, Panie Jezu, pomóż mi, nie? Więc tutaj na pewno warto, kiedy tylko jest taka myśl, takie pragnienie, taka sytuacja, zawsze do Niego się zwracać. Nie? Z jednej strony Pismo mówi, bez ustanku się módlcie. I wiadomo, że to nie jest możliwe, żebyśmy 24 godziny na dobę ciągle modlili się, prawda? Tak. Ale bez ustanku znaczy, myślę, w każdej możliwej sytuacji, w każdej potrzebie, w każdej radości, w każdym jakimś niepewności. Panie, co mam robić? Nie? Prosta modlitwa. Nie musimy teraz jakiejś litanii wielkiej odmawiać, tylko coś, jakaś sytuacja, albo ktoś coś mówi i nie wiesz, co masz powiedzieć. Panie, co mam powiedzieć? Prosta modlitwa. Czyli ja tak chciałam robić, teraz ty to potwierdziłeś. To, to jest... No, a ja tak zostawić, tak jest rzeczywiście dobrze, ale to tak jest dobrze, to jest okej. Okay. Więc tutaj ta modlitwa właśnie nie jest jakąś tam regułą, tylko jest czymś żywym, jest czymś taką żywą społecznością z Bogiem. I tak jak Ekoda mówi, dobrze jest wypracować taki czas, kiedy właśnie otwieramy tą Biblię, czytamy i rozmawiamy z Bogiem o tym, co czytamy. Ja nawet, pamiętam, nie? Jakieś tam części. Nie, no. Biblia jest tak obszerną księgą, że to całe życie można czytać i zawsze gdzieś pozostają rzeczy wyłożę, do odkrywania. Okay. No dobrze. Chcielibyśmy, ale jeszcze ja przyznaję, że nie znam całej. Tyle, ile staram się uczyć cały czas, zapamiętywać. Że przeczytałeś ją już. Przeczytałem wiele razy, ale to nie znaczy, że ją znam. Tak, cały czas, jak ją czytam, to odkrywam cudowności Boga w tym słowie. I wiele rzeczy odkrywam, jak czytam, jakbym pierwszy raz czytał. Niejednokrotnie jest tak, że przecież jak to możliwe, że tego nie pamiętam, że nie widziałem tego, nie? No, więc to jest cały czas podróż, nie? Cały czas poznawanie Boga i nigdy nie dochodzimy tu na ziemi do takiego miejsca, w którym już nie ma nic więcej do poznania, tylko wciąż jesteśmy gdzieś tam jeszcze na powierzchni, nie? Wciąż są głębiny, do których nie dotarliśmy i ważne, żebyśmy się nie zatrzymywali, tylko szli dalej, nie? Każdy jeden dzień z Bożej łaski do przodu w poznawaniu Go, w służeniu Mu, w szukaniu Jego woli w naszym życiu. No i też chrzest, właśnie tak jak Adam mówił, jest swego rodzaju taką... Dobrze, że to porównałeś do ślubu, nie? Że te emocje i tak dalej. Tutaj myślę, że jest pewne podobieństwo, że właśnie to jest taki publiczny ślub. Mm-hmm. Ślub, że... Przede wszystkim ja to odbieram, że to jest coś, co ja chcę zrobić, nie? Wiem, co robię, nie? I teraz jeszcze przypominam tym... Nie, swojego nie, no ale te chrzesty kościelne, no to... Nie, no to wiadomo, tam to jest obrządek... Tam jest po prostu obrządek, w którym człowieka się włącza do organizacji. O właśnie. Po prostu Kościół chrzci, wydaje certyfikat, tu i tu ochrzczony i tak dalej. Od razu już jest tutaj częścią naszego systemu. My natomiast nie włączamy Ciebie do naszego systemu, tylko my ufamy, że nawróciłeś się do Chrystusa Pana, oddałeś Mu swoje życie i teraz chcesz to publicznie zademonstrować. I my chcemy być tego świadkami, że Ty cieszyć się razem. Tak, oddałeś swoje życie Panu Jezusowi i ślubujesz przez ten chrzest, że On jest Twoim Panem, On jest Twoim życiem, a stary Adam umarł. To stare życie i stary Adam jest pogrzebany. I też chrzest to właśnie obrazuje. Obrazuje, że stare przeminęło i wszystko stało się nowe. Umarliśmy wraz z Chrystusem przez chrzest, pogrzebani jesteśmy w Jego śmierć i zmartwychwzbudzeni do nowego życia. Więc tutaj Pismo Święte nazywa to właśnie taką deklaracją i taką manifestacją tego, co się już wydarzyło. Właśnie po to rozmawiamy, żeby się upewnić, że to się nie wydarzyło. Jestem podrabiany. Tak, że to nie jest coś, czego po prostu nie rozumiesz, czy nie wiesz, o co chodzi, tylko właśnie żeby się upewnić, że wiesz, co robisz, że jest to świadome, że jest to dobrowolne, że masz pragnienie. Jeszcze tak z tobą rozmawiałem, powiedziałeś, że to muszę ci coś zapytać, zobaczyć, co się nadajesz. I mówię, ja, Robert, co ci mam robić teraz? Od razu się tak przestraszyłem. Ty mi coś napisz, ja mówię, co ja mam napisać? Ja pewnie gopis i 3 tygodnie myślałem, co ja mam napisać. Nie, no ja to pisałem minutę normalnie, ale tak się bałem tego, w ogóle kontaktu z wami też mega. Ja mówię, Robert, to chyba nie ja, że wiesz, bo tam gdzieś jeszcze po internecie, gdzieś tam taki, gdzieś jest żony z Chrystusa, taki chłopak też, którego gdzieś tam śledzę, on tam gdzieś ostatnio zawał jakieś chrzesty w Gdańsku. Ja mówię, to ja chyba tak, bez żadnych pytań, nie? Nie, tutaj strasznie, ale świetnie się cieszę, to było z przodu, wiedziałem, że to będzie z przodu, a potem już będzie z powrotem, czy jest dla mnie. Także jak będę wracał już od was, to będę się pewnie trochę już unosił na ziemię. A byliśmy jeszcze umówieni dzisiaj, ale to już niestety są rzeczy ważne, mniej ważne i nieważne. No, to zaraz będziemy jechali, także tutaj... Jedziemy z tobą. Myślę, że siedziemy jest jakieś czas. Miejsce, tak? Rozumiem? Pojedziemy nad jezioro. Tak. Tutaj niedaleko jest jezioro i nad tym jeziorem tam... Tam bierzemy najczęściej chrzty ostatnio. Tak, weź wszystko ze sobą. Ale, a nie mógłbym już nie założyć? Tak. Możesz się przebrać tutaj, tylko, oczywiście. Potem tam możesz się przebrać z kolei w suche, żeby w mokrym tak, nie wracać. Tak, to tam się mogę zawracać w mokrym. To nic jest aż takiego dziwnego. No to jest, nie, weź sobie ubranie, tam będzie możliwość się przebrać. Okej, okay, no dobra. Masz ręcznik? Mam ręcznik. Ja 3 lata też chodzę sobie w zimną wodę, tam był jakiś krok kabiny, bo on stał zepsuty. Także ja się w wody w ogóle. Woda będzie ciepła. Cały rok mam wodę, co tydzień, obojętnie jaki jest sezon. Także.